ုနေမြနုပညာထုတ်လုပ်ရတဲ့မိုက်မိုက်ဒီရဲ့ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းကိုဇညုံးနဲ့ရိုက်တာကျွန်တော်ကြောစွာစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်တဲ့ကြေးပြားဆက်ကူအလန်းထူးဟုတ်ကဲ့ကြေးပြားဆက်ကူအလန်းထ ူးတနာမရှိရင်တာမရှိပါဘူးမေတ္တာမူသစ္စာမူနောရသဘောမှာကြာမေတ္တာသစ္စာတရားသူစီကဘောဟာရတပါမူလေအသေးမှမကြည့်ဘူးနိမေချင်းနဲ့လူသာဘုကလောမာနတလူလူခြေပြတ်စက် 心臓上嘛怎么也谁你冲出来个欧三女鸡呢来路先站把妈洗大毛病 是 你记得这样天地压大到那么那么后铺位大牛我连到来比他我怎么嘛叫那不连连大大我到我妈妈后铺怎么也 咪咪 你妈怎么亲密家属大的我也没洗的留的那都是他怎么那对不话的嘛第七七年的哈啥路那么压不我是路那么压不听不清上嘛呢哎大的呀路的我啊的吧 怎么爸妈妈对了妹妹 我怎么嘛了对吗连个压来呢切来的呢别总比他爸妈不这样嘛路旁走要家属的没的对了没摸着呀高呢啊拉啊爸啊秋啥的呢我怎么嘛是比他我嘛是的连的呢哎你打高呢他是的阿达专心不为路的怎么也 怎么把我妈生母人杀了我妹妹怎么叫我妹生你了妹 没个理会一边家带着我们路吧不要家呀要家啊路跟下不会追呀嘛对吗怎么妈怎么要家要家不出来的妹妹路嘛大红戏怎么也不话心思比绵羊这步妹妹路嘛住在不呀妈怎么也对了我也是嘛路要问了恭喜嘛路的呀离家进家了哦怎么也 妈呀你呢 哦，冇听你嘛啦？ 好嘅，咁样。 哪里贵啦？啊，这样的冇啦 ？Easy 啵？ 好嘅 ，Easy 吧，阿弟。 阿弟，侬咧不要我帮多干么路 贵？好啦。 哎，明年嘛咧，咱俩表会讲一啵。 要吧咧，阿弟，要吧咧。 怎么？秀丽姨？ 是妹妹。 你妈那个我咱俩穿表吧哦。 好嘅，来啦，妹妹。 给。大家不要念呀，我来没呢。 好给阿弟，好给。 啊，古天南，没你当了，怎么飘来没哩？ 飘到你那不伊苏比格啊，白皮多巴皮的。 是，飘飘飘。 好，好，飘飘落下巴的，那么里掉老命，古奈嘛是哩，得搞嘛别挂。 古天南。 狗啊，谁不错了？本文的信息没表现呢。 有嘞，怎么？吃鸡了？怎么也没见嘞？我们一过来，非常嘛哦。 好，皮皮领我开门路的拉来呀啦，都啊深夜的么啦？多少家？ 没嘞。没录完嘿， 哦，飘飘飘飘，民国路上坡里来，你来过？嗯，没那白手就只有我来了。我多少嘛？啊，没几岁，啊，你那么的，我少在嘛，太没啥嘛，喏。哦哦，我多少岁了？喏，哎哎哎。 哎，妈，嗯，飘那个白鹭来了嘞！ 哈，飘来他飘，毛飘呢？哦，我那也得追嘛，毛远呢嘛，女的也没敢看上你了吧？飘，飘吧飘鹭，毛我，哦，追没看没呢，想追你了嘞，飘噻。 飘来毛呢？明天追你去嘛嘞，毛，咋比没飘来毛讲我，没米多啊，地多了， 啊，飘我们退下了屋，毛。啊，哦。 兄弟们，讲我，票没把对对的哈，好点嘛，去年对么讲，比如第四天嘛，六月面暖了些，没有变天的讲没，那盘票嘛对家了不？好了，给嘛，票端没呢？啊，给嘛票，给嘛票。哈哈，俺们哩，票来下了票。 哥啊哩，咱妈老爸们老了，谁不来呀？咋？嗯，我还得谁多少的呀？票啊，拉没六个的白糖，像俺妈包。好啦，老张来谁不买的？哦，不买的呀，不买的，妹妹，那咱妈这要得吃的，吃什么的？过一天呢，过一天吃不票，你咋弄？没，票啊，来第二天我妈得呀，说说妹妹吃点吧，喏。这票你来拿票？嗯，票没领得包，妹妹。票是呀哩。 哎，你都是看我家了，毛远的嘛，但你不是一个人在这，一个人在这对吧？ 鸡巴啦， 对不啦？不不啊，不皮。就说要酒，再有嘛烈酒，那么有嘛酒，那老子来酒，酒要你打个啥子啥的呀？烈酒。 这么多呀，把你们撇开，怎么路？毛也就走到丘。罗哩，你说不要给了我吧？嗯，这怎么着？怎么呀？地高呢？谁在楼里打过？嗯，就看吧呗。 妹妹，我呢，走路脾气呢，这苦的哦，呗，几表你家吧啦？ 嘿，他妈的妹， 谁妹妹？ 你我用尽谁差呀的，他妈八百奶奶，你别搞那么多啊不？ 谁？ 再多嘞，他妹。哼，俺们这养公的哦，谁可来呀的？阿妈，我这六百妹妹。八的六百嘞，到八嘞，说嘛，你养嘛，你是一撮的，我撇不我撇不，你给啥我这妮妮呢？撇些来嘛，那么也没落不？ 啊，俺的包干了，都把鸡洗的。 就俺的多的嘛，多的那些，先当俺挨着我家嘛，我得也包他了，来啦，比如养红可有个啦，没啦。哎，哈哈，当然好大呗哈。 哎，老先生呢？就怕他就是的嘛，哎呦，明天吃卡的嘛，就那，明年等你那边背上来多。哎呀，我要加背上了没说过啦。 身上包红瓜，咱呢就等那个，也到的收瓜，嗯。 现在的大白地大呗。 你等下就到酒街路亚马道，哦，比如沙包那在一排那些，伊拉酒席生活酒，俺娘早看开包，大呗。嗯，明明都俺屋，这肯定比啥都麻烦。 这种阿爸的话，我四哥阿这边打算生撇切切，别塞嘛。 好比好比。 งามิมิอุซาอุตั้วปุเมสุบิมังซิอุตั้วมาอ๋อมิมิเฮ้โหตะมีซาอุติตั้วปุไลอุเมเนาะเอ๊ะๆๆนำยาเปียล่ะเนาะโอเคป่ะมิมิ มาตุ้ยมาตุ้ยบ่มล่ะอีลีดีเฉิงซูใส่มาชื่อดังกันมั้ยโอ้บ่แม่ผิดๆม่องหูรอมาตุ้ยตุ้ยเอาช้ามาเว้ยอะแม่เอ๊ะตุ้ยมาตุ้ยบ่มล่ะลูกใส่ปูไล่ย่าดาบ่มีผู่ม้องสิโหไล่ละเด้อหล่ะอือบ่ามีเมียยิ้จิโหลเลยผิดเว้ยเปียซะผิดม่องสิโหไล่ละเด้อหล่ะอือบ่ามีเมียรู้ว่าผิดโหยอกจ้าปี้ซะผู้ซีซินนี่จ้าพี่มาบ่าเปียวเลยหุเด้ แต่เจ้าผิวม้องสีโตตะคันได้ซิ้นล่ะแกดาเว้ยโหเปียโหเปียอะดาสุล้นๆเสียดีไซน์มานี่ลูกอันนี้ยังไม่ได้ไหนหมูบ่อะดิรอกรุโหตะเนียเอาตั้วชะเอาเนาะเอาเปียมาชิสุเปียมาชิสุเอ้อเจ้าสายโหจิดาเลยบ่าวเปียเฮ้ๆๆจิดาเลยเก้ลาผิวตั้วชะสุตามนี่มาเนาะ ยูโกเรงก็ไม่ได้ใช้ผู้สวยบ่เลยตรอยะเลยยะกูสั่นจีนบ่ตะชานี้ปริยะไม่ใช่หรอกล่ะพี่เป็นรู้ฮะมองตะบ้องก็တော့ปริยะต้องปิอเลมาเนี่ยนี่สิจินดีอ๋อบ่กะชินนี่ก็ไม่ค่อยลงได้อยู่สรอกอ่ะมองเนี่ยดูผิวเป็นมามาบ่กูมองนี่เนี่ยโหเป็นมามาบ่เปียวซ้ํามาเนี่ยมองเฮ้ลูซินเยดาหาใส่ซินเยดาเราซู้มาหุบป่าวบ่เลยซู้เลยมองว่าผิวโหเล่มคันจีนโนทําไมเยบูล่ะชาล้วเปียวไล่ตาล่ะหึเปียวซ้ํามาเอ้ยเดี๋ ဟိုဖြူဖြူလို့လှပါတယ်နှမလေးတယောက်လောက်များကိုနိုင်ပေါ့ကတော့စင်းစင်းမဖြူအခုချိန်ကစပြီးဖြူကိုမောင်ခေါ်ပြီဒါပဲခေါ်တော့မယ်နော်ဝင်းတာလိုက်တာမောင်ရင်ဒါပေါ့ကဲဒီတော့ကတွန်းတယောက်ဒီမှာနေလို့မဖြစ်တော့တရားမောင်စံငယ်ချင်းမချစ်စုလို့အဖေရှိတယ်မွန်စာမြူလေးကိုရှောင်ပြီးသွားနေကြစုနော် လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာပျော်စောသာနေကြရဲ့နော်ပါမှာအာနာစရာမလိုပါဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ပါဦးဖြူကလည်းပျော်ပျော်ပဲနေတတ်ပါတယ်လာလီမောင်းလာလီဟာမျက်စိတဆုံးမကြည့်တတ်သေးပါလားဖြူရဲ့ကဲမချစ်စုဟင်ဘာလို့များအကြောင်းထုတ်သေးတယ်လဲပြော ဒီကိစ္စကိုလူသိမခံမဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်လိုက်ရှာနေကြတယ်ဟုတ်လားအေးဘေးကိုတော့ဟိုခီးထွက်ကြတယ်လို့သတင်းလွှင့်ထားတယ်တဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီလောက်တိုးတိုးတိတ်တိတ်လုံနေပုံထောက်ရင်တော့တွေ့ရင်ခွဲဖို့ရန်နေညာနဲ့တည်းနဲ့ထုတ်နေကြပြီတူတယ်ကွာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြာကြာနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီတစ်ပတ်တည်းမှာငွေတွေအပြတ်ရှင်းပြီလို့ရှိရင်ဆိုင်ကောင်ကို ไม่มีรู้ตาตีตัวเองเช็ดเช็ดมาหูดังนอกไปไม่ผิดผิดแต่นี่เนี่ยคุยจะมาฮ่าผิด ด่าสูเลยไม่รู้สิ่งใดด่าสั่นลูกจ่าไปรอให้อ๋อ ก็รู้แล้วเว้ยผู้เบี้ยงดีช่วยเนี่ยอดีตตอดีตาเกตยักษ์ก็เทมาเว้ยอาชีพจะเนี่ยเราไม่เก่งใส่ในบิ๊กพิวเย่อิลิลอนลอนเดี๋ยวเราเสียขันยามาบิ๊กพิวเนี่ยยิ่งลอนลอนนี่บูเรก้าเทนส่งยาเรดูข้ากูพี่ขันบิ๊กเราสั่งดีจริงนะพิวเนาะทีนี้เลยชิ้นยิ่งจะขวดทีนี้ทุ่มซ่าออกมาบ้างมีมีรู้สิมาเนียซ่าเนี่ยจะช้าสิ อ๋อพี่เอ๋ใช่โอ้สาวใส่ขนาดไหนไม่รู้เนาะโอ้มองมือเนี่ยตัวเปล่าสาวดีตัวอยู่เลยไม่เนาะพี่เนาะ ตัวโตยตัว ชัวร์เลยปะ ตู้เว่หมู่เร็วตั้วนี่ล่ะงาจ่าเราไม่ไล่หรอกเย็นๆอยู่มากล้ากะตึกก้องตรีจี้จังไหนจ่าน้องงาเนี่ยใจเรามันลวยมันลวย ตมิวิตาเนี่ยอีตงมาเตลาบงาเราผิบีรู้สกาวน้ําไม่ท่องมีล่ะม้าไม่เนี่ยดูเวชินัยเนี่ยไม่เวียซาจินัยเนี่ยไม่ซายโอ้ฉิตาตะจาซินซินเยเยเนี่ยล่ะตะชาบ้ามันไม่ใส่ตูนโกเตอูเพียมาเนียเนียสุราสึกกู้เนี่ยสกาตะคู่คู่แลซินเยล่ะนอกแลอามะขันจะชื่อมาหมดไม่ผิด งามมีมีรู้สิโอลาขอบุสายิเจ้าๆมาเว้ยโอ้ขะลุที่มาอมิตายาบิหมอล่ะเฮ้ ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အစတည်းကမမေပြောတာပဲဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တမီးမှားပါပြီမမေတမီးနောက်ကိုမမေစကားကိုဝင်နှားထောင်းမှာတော့မေကဲတမီးဒါဆိုရင်ညီကောင်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်နဲ့လိုက်မလာရအောင်စားတဲ့ဆောင်အပြတ်ရေးထားခဲ့ရေးပြီးပါပြီမမေကဲဒါဆိုရင်သူမြင်နိုင်လောက်တဲ့နေရာမှာချထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့မမေ Hey, you! How do you do? You just said you're going to be a little bit. I'm going to be a little bit. Oh, yes, yes. I'm going to be a little bit. I'm going to be a little bit. I'm going to be a little bit. I'm going to be a little bit. You! Hey, you! That's all. I'm going to be a little bit. No? No? Huh? Oh, yeah. ที่มาซ่าซ่าออกมาล่ะบ้าซ่าไม่ได้ตู่กูเย็นนี่จ้ะผู่ชิงผู่สึกชันน่ะล่ะมึงจะมาป้อเนาะผู่สึกชันน่ะกูด้วยมิมิรู้สิเปลี่ยนไล่ตัวมาบ้าไล่ไปไม่หลอกเสร็จจริงเอ๊ะทําไมอยู่อตู่ตอกจ้ะวิชิดๆๆหนูเปล่าจ้ะยังบวชหนูตีสอกหนูไม่อยากก้าวมาอูนี่ ชิดิสุเรสิยะแช้มิมุเตชุเรสิยะเนี่ยคณะกูเป็นมาหมูผู่ไม่คันไหนเนาะติรอผู่โหลลีเต้ไม่ใช่มะทั้นไหนเลยเนี่ยดีบัวมาดุญะเนี่ยอสงสัจจะบาซุเนาะผู่ชิดิส่วนผู่เยอะอายาสึกช้ํามาหมูด้วยผู่นักกูไล่มะลาบาเนี่ยต้านมามาผู่ๆเลยอ๋ออ๋อผู่เย ဘဝရဲ့ဒုက္ခရောက်မှုကြောက်ပြီးနှလုံးသားကိုပစ္စာဖောက်တဲ့မင်းကိုငါကဆွလုံးမှုတတ်တည်တွင်နဲ့မြစ်တာအင်အားတွေပြရမတယ်လားဖြူဟမ်ပြရမတယ်လားအေးဘောကွာအနစ်နာခံခြင်းနဲ့လဲငါမြစ်တာကိုငါဖော်ပြဒီမဲ့ဖြူနာကြီးခံမင်းမှုနဲ့လဲငါဘဝကိုတိုးတက်ခိုင်မာလာငါကြိုးစားပြအေး တနေ့ကြရင်သာမင်းနေခြင်းနဲ့မစားခြင်းနဲ့မဝှခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးငါမှရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဟဲ့ဖြူလာခဲ့ဟဲ့လို့ငါခေါ်ရခါလိုက်လာနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးမင်းမှရှိပါစေဒါပဲမွေးတော့ငါဘာမှပါမလာတဲ့လူသားတူရဲ့ဇွဲတွေအားတွေအကြံဉာဏ်တွေနဲ့အခြေပြုတ်ပြီးရုံကံမှုဟာတနေ့ဘဝအတွက်ဘယ်လိုခိုင်မာသလဲဆိုတာပြမယ်ဟဲ့ဒီမဲ့ဖြူကြောက်ပြမယ် ဖြူရဲ့ရက်စက်လိုက်တာချင်ခုတော့လည်းရက်စက်လိုက်တာနောက်တူနကူတဲ့ဦးရဲ့မှာဓမ္မကြီးတောက်ပြီးချစ်တဲ့เจ้าဟာပုံမြင်တွေတန်းနာရည်ရဲ့ရှိကောင်းချစ်လိမ့်မယ်ခုတော့လည်းချစ်ကလေးပြပြပြရာစိတ်ရရရဲ့အမုန်းတရားဆုံးမြတ်တာပြောက်လို့ နှလုံးသားကိုသစ္စာဖောက်သူမယ်မင်းကြီးမပကာတဏမမရဲ့ Anjirone, kulu dijuan lah. Tiwun tarabe biar. Lo bahu mau tangi. Nau le di deh bobi lo kendo ya lah bo. Ah, bobu. Ini lengi de alu. Xiaomi mibu tai bi doa bi. Biang de kane yu doa mah. Hu, tama mau piu gu lai lai bu am. Haha, bobu lo mau kawan de piu ye. Si. Ya be tawun de tan song bu jau lah de. Tu long alu ya da ba bi. Hau da bi de mi lah le. Oh, gu gu yue lau bi ha. กูซานอปามาอามนาเนี่ยกูใจใจเดไปส่งดอกจอนเองเพ่งเงินสุดเช็ดทาราผิวเช่าจูนเอาอายาปายาซานอยาบาร์เดผิวเองอืมอามลีจีซามาอุ้งกูนับผัวเลยช่วยสู้ลูกว่าล่ะมองซามาอุ้งนี่นี่นี่บาร์จีผิวกูว่ากูตบปากไหม ไม่เลยกูเองซามาดาซาซามาผิวช่วยตบปีมาปะเนาะ โอ้มองตาเหรอซานอปามาอามนาเนี่ย แต่ไม่เอาผิวนี่ละ เนี่ย มองตังเกลูดูอยู่ยี่จะกูดีเนี่ยล่ะอันที่พี่นิ้วอะไรจะกูเอ้ยไม่มีโอ้โหแกอันนี้แต่เวลาเลยอินองพี่ลูไม่ติดหนอบุษนาเนี่ยฉันโอ้โหกูเอ้ยแต่ช่วงนี้ลิซี่จะมาบอกว่าซาเรลูพี่โอ้ล่ะมองตังเกลูเอ้ยแกติดกางนุ่งปอกูเอ้ยอ๋อกูที่มีซาปิ้งพาลีเต้าเนาะงาตั้งพี่จะเอาเนาะจีเกลี ลุงหมดแต่หัวพี่เด็กอีน้องตามมือกี่ชาติมาส่งเงี้ยดีกูกูเฮ้ยอ๋อบารีซินซานี่ด่าเลยจีซามาองเปียงซีซีเนี่ยว่าอย่างลุงหมดกับผู้ชายอ๋อไม่มาดิลูสุรเล่เฟสุลูอยู่ยินเนี่ยลุยยินเนี่ยอีกินเนี่ย ผิวสุดโดมิมิชอลีกันเลยเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ Hello, Amishiva, cuma pew pew lima. Hey, pew, kau apa kau? Ha, tenzamo, kepangki. Huni ya pew, kau pew tarik kisah dek kau? Eh, amin dalil lima pamar. Pa? Aku lima pahing, eri biasa aja mana? Okay. Saya pew pew me. Hey, lusama kau, lusama. Maya sekarang angkat tre. Eh, apa sih kelusin ni? Main dua Indonesia pada ibu yang bisa pelan lu maba. Okay, cakap no. Ha, aku orang lu kapian lagi. Kiri yang mesti aku pew awam me. Sudah mau. Pamian leh pew ye. Ah, boleh. ผิวตังเงี้ยเชียร์นายลงไปตีลูกจริงเลยเนี่ยเอร่าอากูเล่นมาทุบเองโชว์ลูกยาเลยสูอืมกูจริงลูกไปลูกยาละบ่ถ้าพี่แม่นายลงไปสูได้ยืดตัวได้ก็จบไปไม่เอาเด็กลูกดีสิยาลูกไปพี่มาเลยพี่อ๋ออากูว่าเลยโอ้ผิวรอดตัวเลยงูยาไม่กี่สาวเลยอ่ะว้าที่มาผิวใช่กูว่าทำไมงั้นลูกจีบว่าจะมีดียาจุ่นในดังหัวเล่าในดังหัวผู้เล่าเล่าหมุกสูได้ที่เสียนั่นเล่าในดังเฮ้ยที่มา ไว้จะทำมาเบี้ยวเนี่ยแต่ตั้งไปแล้วมาลุกผู้กว่าไงสาวลุงอะไรกันดีได้สูบเบสูดูเลย สู้บ่าวเอาพี่ชื่อตะโมสาวยาสีมาทุบไว้ยี่ไปก็ตะเนนทวาดีป้อดาสิอ๋อพี่ๆๆเมนโลจินเนี่ยบัวมีกูยกสันนี้บ่าวดิกัวงาตั่วใส่มูเยร่อบ่าวบ่เวร่อบ่าวงาตั่วมูเยร่อบ่าวเดี๋ยวกวนช่องฮะกูไม่แม่นจีลาเลยจ้ะไทซ้อเกษาเดี๋ยวตะโมสาวมากูไม่ตาเดียวเลยเล่นเนี่ยถั่วเจนเนี่ยวะอ๋อขึ้นบ่าเลยจ้ะเป็นเนี่ยไม่เปียมาเลย ดาบิเมซีวาเรกันน่ะมานามเมไม่ใช่เด้งาหลุกกะลองตึเนี่ยทุไล่หลุสิหึบ่าวกว่าฮั่นล่ะเบซุมโซเยเชเลวันเนี่ยปริตตะอาเปมูยั่วมาบ่ออ่าเยเชเลวันเนี่ยปริตตะอาเปมูยั่วมาซื่อเนาะดาซะลุเลยตบอเปียคะเนี่ยตบอตบอเปเลยมินตบอต่ายช่องลุมะนี่เนี่ยดิไกษะเมียวกูซัดๆซุๆหลุดตาอะกูไม่ใจฮู้อ๋อมินไม่ชวยกูเปียวไล่บ่าเนาะก้าตายามะยะหลุก้าไม่ซีอย่าหิงมุ่ยยาบ่าฉีตอกกูอากูบีลั้นช่องตั๋วบ่าหลุเนาะงวยย ลูกซ้ำมาเทซ้ำมาโอ้ซ้ำมาเลยกูเฮ้โอ้เฮ้เฮ้เฮ้ไม่กล้าหนานี่ขลายบาบีผิวเย่ช่วยชิมมองเล็กชาเจ็ดตาเนี่ยมาเลี้ยบเอาเนี่ยซาโซดองสีดีซาซ้ำมาซาซ้ำมาบุ้มก็รอชิมมองหินเนี่ยสายาลูกมาเย่ไม่จีบบาบูลานเล่ไม่จีบบาบูอย่าไม่จีบบาบูจ้าเราจ้าบอกูเฮ้เฮ้ไม่กล้าหนูกาแฟเลี้ยมีตัวอ่างอะไรเอามาเลี้ยบผิวเย่กาแฟต้องเหม็นซะ ทำไมยังจะจ้าข้าต่อยาตาเลสิฮ่าอย่าเล็บเช็ดให้กูเคยรังยาเรนโนจีลีโร่เอเดลังพี่ตายผู้ติงชาจามากว่าติงชาจามาเนี่ยเลยกูเว้นเอากูมาตัดชาราไปลูลูซาวะฮิฮิที่ติงจอรังกายุสีวี สิเรียหามาริวไล่ไปจ้าพี่ออกมาฮะเฮ้พี่ยุงอะไรกูสิริเบ้ามันรู้เลยสิ่งตัวมันรู้ว่ากูเอ็คิดตัวได้กว่าเอริกากันนั่งยังน้อยจะวันตัวต้องมุ่งไปทาราพี่เอ็ดสิ่งตัวได้กว่าหลังชอบตัวเลยยาเลยอุซ่าพี่เราเนี่ยน้องพี่ดิเก๋กังมาวิเลยสิงกังมาวิเลย กูพี่อ่ะอืมอากูพิวสกัดจะคงลองพิวจริงเนี่ยพิวเนี่ยรอพิวพิวพิวไม่จะกับกูกูตีทับบีบีฮัลโหลที่มาพิวอืมผมมึงเอากูเอ็ดสนิทยาวนี่เนี่ยติดจ้าจ้าว่าเวสันนี่ไม่สูงยิ่งกูมาสิลูกเดียวเท่าอ๋อนี่อากงยาลูกคนดูดีขันซานนี่บีลูกป้าวุ่นยิ่งอาพิวจะต้องมาบอกคิดจ้ะอืมอากูกูพิวเช็ดเดียวสูงยิ่งกูบอกกูน่าเลยจะบอกซ้ำมาไม่เลยมาพิวกันเลยมาบาร์เดเลยมาบาร์เด แต่พี่ตัวที่เล่าที่สาชิชิเล่าแต่พี่นี่ละกูยี่กูรักกิสาวแต่ยังลงสังทิ้งนี่ยังลูกพี่จูน่าปามละกูยังทะเลสินสาวปุโรหิตเดียวนี่เนี่ยที่จะกูไม่ได้มาเลยพี่ไม่ได้มาเลยเอ้กูเอ๋บอกว่าวิชินิกะมันต้องเปลี่ยนน้อยจีบัวบ้าพี่น้อยจีบัวบ้าบ้าพี่รู้เลยสุดหรอชีสเอาหน้าละพี่ยังตัวมาน้องหน้าจะตายพี่ยังไล่มาหมดละ อ๋อจ้าเราจ้าบ่จ้าบีเม่จ้าบีเม่เขางั้นหมดลงมาจะไม่กันหมดลงมา ชุดทำไมไม่ยิ่งจ้ากันทอดดามิวมาพี่ยาอ๋อสามปีอาชีพเดียวนี่เนี่ยยัดดีลูกชายมุ่งไปยามไม่มาพี่เจ็ดตันนะโอ้ช่วยไปงานอะไรกูจีบุตีบีดาวันสีบาร์เรกว่ากูว่าเราเลยกูก็นั่งงานนู้นสีบาร์ดีสามมุกันน่ะมาวันนี้เอาจูซานี่กูเอ็ดสนิทเลยพี่อะไรกูบุ๋มมือห้องสูดเลยอุจิมันนี่จะเดียวเย่ไม่มาสูดอะไรปูบีดามุทาจามามาพี่เนาะงานเราสีไล่ลุย ชีวิตจังจังยังวิ่งข้างงั้งสุดสกาลูนั่นไม่ชีวิตทำไมงับดูขาด Aku Yumi dah ngapa makan tangga zaman mau, hola. Hola, hola. Siapa Yumi dah cuma bawa sahne, nampi lah. Ngapio ame zakaba mampu, ngapio ame zakaba. Tak kau kan lubi yang macam zaman ni. Ngapio ni? Di mana he mampu? Mengu miumiu ti kami siung lagi lah. Sanya ke dega, ku cinti be. Hah? Tapi memang hal leh dua kalu mayabu. Memang ada dua pihama be, pihama be. Si tinggi nello tinai neko tangge. Tangge sura kanggo cipta mahmu he. Bumu hau ne uzi manija sura. Ami saran ini gomeh bi. Mengapa gue letak kita mau lah? Di mana? Si tari ubjosi amalu ko tangge. Oh, ubjosi ame ma piu, ubjosi ame. Ho de cinunga ngaga le memang ne patelu. Kata nong sura. Nino ye ane ma pare balada gak guma natong ge mila bu. Cisan. Siapa aku mah jam movie cuy aku poni deh poli, ha? Ngamah naik biar ni ramah piu. Mee yang ngadu ne ngah biang yang mee, ni kat song yang dulu mee macam. Si naga yang ne pap yang ye ne meno Taiwan ni dah. Jis. Teja lobi ngaku pan. Tiji piang mah thamin ngah suri. Aku danza adui kau ne. Jo damu mana mee aku sanjing. Wen si mah luya wen ne sobi. Tapi aku lo buat tu dong ye ne. Jis asih daga. Si yuk solo mari ma piu, yuk solo mari. Si cuma aku mesti sokan ne. Jemaah segugur macam ni, sih tuh kan yang kau mesti lah. Ha, naga aman itu sih dah biar ni dah. Belum mau? Jisam mau biar, jisam mau. Jibya boleh ada apa aku bantu cari. Yuk solo ni sih dia biar ni. Mungkin nolong nari aku yo na yo jauh dah yo. Bantu sih kau nabi he, sih kau nabi ha. Sih sekarang ni long nabi no. Di ni ada yang kau mesti lah. Macam naik mu mepiu, macam naik mu. Di ni tangan sura kau ngah biar aku biar ya. Oh. Wei sura luri panih di tuan lu. Bawa ulari yau cuci si. Tambah sura kat tamat je. Luri pandi tamat hari. Tamat atau biar jisak gugu lantu bi. Lugu lulu meminjil ni mino gu. Ngadu boleh yaro luri tu ane ye be. Jijik. Ngadu le bugu iya piata mabe gua. Biro mino luji ni boh amu ngasi mandi ya mahu bu. Mima le lama biak kin. Selle me pambu mian mian li da jua biro me minji mai. Tomi Tomi. ตั้งมีก็ถึงอ่ะที่ได้เจอเลยจ้ะที่จีเจเจเนี่ยลูกบ่าวอ่ะลูกอันเล็กก้าวมาไม่มีพยายามพิชิตเนี่ยเอาหนีเกยยืนหนีเตะไปชงบุตรตัวนี้ยามเอ็งลูกสามีถ้าบ่ได้มีเยอะโยต้าละยี่ลูกข้อขันยี่กระดงดงไปพิวเวไปดีกันมีเจดีจะนอนนอนเนี่ยพอดูดอลูกบ่เป็นเนี่ยตัวลูกจ้าลูกมาไม่ยุ่งเลยอ่ะปู่มูกระโดดกับชี้เห็นสามี แต่ยังเทปเวนเราวุ่นเลยอะไรตัวโยจิมอ่ะเขาจะไปมีอืมที่นี่กงซีนุ่งเนี่ยชาเรล่าจ้าอยู่อยู่ตาตาสามเอ็มส่วนตู้มาพี่เนี่ยประตูเว็บพี่ดิลูซาบ้ามาโอ้ป้อซามาเอ๋มายาโกมาเตยงจุ้ยมาป้อยงดีเซนบีตู้นามเอร้องยาโกโจซานี่เลยกูโจชาอัตตาตมาบ้าเอ๋มาปูบ้านเนี่ยตมีปูซามาเนี่ยกูกูกูสาวเนี่ย ว่าอุ้งซ่าที่เนตตาเนี่ยยาวจ้าไม่กูเลยเสียไปไหมใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ ောမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုညီပံ့ပိုးမှုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ ာမဟုတ်တာပဲကိုရဲနေထွေးရ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ကျွတ်တော်တွေကိုညီတာဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာမောင်ရင်ကိုတိုင်ကလည်းမရမနေစူးစမ်းလို့ပါဟုတ်လားဗျာ ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ ာဟုတ်တယ ်โอเคโอเคโอเคအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် thanks a lot အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အခက်အခဲရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြောပါကျွန်တော်ကူညီပါမယ်နော ်ဒါပေါ့ကွာတယောက်ကိုတယောက်ကူညီရတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ တို့တွေသွားမယ်ကွာ ဟုတ်ကဲ့ လာမယ့် Sunday ပျော်ပွဲစားထွက်ဖို့မျှော်နေမယ်နော်ကြာလာကိုရဲနေထွန်းမင်းမနေနဲ့အောင ်ကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီ ကိုရဲနေထွန် းဟာကြည်စံမကြည်စုဝေပါလားကဲလာထိုင်ဗျာထိုင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ ်ကဲဆိုဆိုပါမကြည်စုဝေကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲဟာကနန်ဒူဖော်ယူတော့ပါဟု တ်ကဲ့ဟိုလေကိစ္စကဒီလိုပါကိုရဲနေထွန်းရဲ့ဟိုကျမမလုံငင်းဝတ်ထုတစ်ပုဒ်ရှိတယ ်လုံငင်းဝတ်ထု ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုရဲနေထွန်းဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုနှစ်တက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဒီကထုတ်ပေးဖို့ပါ ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာရပါတယ်ရပါတယ ်ဟုတ်ကဲ့ จม้ามาตะชาทุบไว้เมลูรอสิบาเลยฮล่ะดาใบเมญมาต้ายเย็นน่ะสิสิมหุเตกุบเป้สุตรีกะซาเปตันหุเตตรุอโจอเม็ดกูเหมี่ยวกูบีหนิงยินญาดาเนโหจม้าลีโหโกยินนี่ทุนสีอากูตะจิเนลาเกดาติล่ะเออหุบีหุบีครับดาบ่เลยดาบ่โอเคอนุปัญญาผ่านนี่หมดตะคู่กูตะมายังกูปิสิลูตะบ้อถ่าโลเบ้ดิป่ะมะเลเนาะโอเคๆก็ได้มะล่ะจ๊ะมามาเลยสิเกดีด้วยสิเอ้ถ่าไล เนาะเสียเอ๋ถ่าไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วจนกูนี่มั้ยหอกล่ะฮะคู่หลูตะญูเดตาจินย้ายปิ้งกูนี่ดาตึกเจซุตินาเวกูเย็นนี่ทวนเองโอ้เป็นจม้าแลลีบัวยาปีหลูลีซาปีเด้กูวินกูเย็นนี่ทวนเนี่ยต่ายมีหมอต่ายมีเป้ยาดาบ่หลูเอ้เกยอกอืออูดีมาจม้าซามูลีท้าแก่มั้ยหอบปีเกจม้าเปลี่ยนไล่อุ้มเนาะกูเย็นเอาบ่ดีเด้เปียเข้ามาดีเด้อืมฮะ เฮ้งาเล่บาลูลูเนี่ยจู้ซ่าลาไล่ตาเออผิวๆลิ้นนี่จินซ้าจินเนี่ยโหฉินเนี่ยเปียวจินบ้าเย็นหมอจินเนี่ยบัวมิวยกลาบายกลาหึอ๋อผิวผิวตะเยเสร็จแต่ผิวอุปการมาเล่ผิวปกาสนะมะมะผิวเมสีโหหมองไล่ขอออกมากว่าเนาะเอลีลุ่ละแต่บัวมิวมาเว้ยสิบาสิลูกูจินเนี่ยก็สุดต้องเนี่ยผิวสุดต้องเนี่ย กูยังไม่ทอมชินชินจะมาบ้านนักเชี่ยวมึงเลยฮึโอ้ชิวเอ้ามองหาบ่ว่าจะขัดทันมึงเสียมึงกูตาชีคันแก่ยะยังไม่ทอมมาพี่โอ้ชินเนี่ยจะมาเนี่ยบ้ามันไม่ใส่เนาะโอ้ไม่ใส่มึงฮะเพซ้ํามาอ๋อพี่จะมาเปลี่ยนมึงเพซ้ํามาโอ้โอ้ดูโดมเลิกวันนะพี่เอ้ดูโดมเลิกวันนะพี่อ๋ออเปกันบ่ว่าเนี่ยหนีแก่ยะมองสกากูน่าถอมมาหูกว่าเนาะ มองผิวสีกูลาแก่ดาหาอาฆาตะเนี่ยหมอบูเนาะผิวมิตรกูตะสันเนี่ยป้องเสร็จดิเปลี่ยนลิ้นเจ็ดตัวเนี่ยลาแก่ดาบาผิวเอ้ชินสกาดิกูเสร็จไม่เปียวมาเนี่ยโอ้จม้ามาจ้าเก๋มึงไอ้ฉิโลเส้นเนี่ยมากะกายกันชินมองมาผิวชูเนี่ยปะเสร็จแต่เจ้านี่มองอ้าลงจาไปบิผิวบะดูเลยบาเป้เปียวๆผิวมองน่ะกูละแค่บาผิวเนาะฮะกูสอยิงเลยโหผิวกูติ่นน้องติ่นเนี่ยท้าไหนเนี่ยอาฉิเนี่ยมองมาสิบิมันเลย ตัวมาแล้วกูว่ะตัวมาแล้วปูรีเปียวมันนี่บ้านนี่เนาะผิวชินบงวันนี่ตันยาตันยาเม้งกะเลมิ้วตาช้าอยู่ไปတော့บ่าเปียวเลยผิวจม้าสู่เลยผิวกูတော့เลยหึหญ่อลิ้นเจมาท้ามานี่เนาะผิวชินกูซานานายเนี่ยสိတ်ท้ามิ้วลงมาไม่ใช่หรอกจิซะแกชินล่ะจิซะไม่บ่าได้ชอบเปียวน่ะเลยผิวจ้าได้ไอ้ไตมิ้งหึเอลีเอลีอย่างน้องสะดงป่ายะแม่ไม่มะตาบัวก็หนีไปดิโลสึกาမျိုးเปียวတော့ งาเบกก็เลยเป็ดๆตาๆส่งเผ่ยาတော့มาบ่ผิวส่งเผ่ยาတော့มาบ่เฮ็ดดีมาผิวดิมันน่าท่องซั่นเกี่ยวบวกกูนกวนเนี่ยกูบีถูตองจินเนี่ยมิ้งกูเนาะงาเบกก็ต้องส่งหมู่ฤอาลงยกเต้งไล่ไปดาเบ้ฮ่าวินตาไล่ได้สิวินตาไล่ได้เฮ้ดีมาไถ่ตึนนาแท้ปูปีงวยกูแม่ม้อได้ตูฤาเจซาโซ่แต่ตะบวกกูหมู่ดีแต่มาท่าเมบ้าเนาะ เจ้าซะไอ้วินลาบีโซกระเดะกะลูโกลูโลตันโบทาโลมุกินตวาบีดาเบ้เฮ้ดิแม่ตะต้องชื่อเดะลูแท้ตะติ้งชื่อเดะลูโกเหม่อลิ่นตาฮะต้วยตากูเจี้ยเปียเนี่ยเล่จินเนี่ยลูรุยะไต่ขาแม่อิจิมะถ่อมเมอะดิสะยะจี้ทวาชินตันเนี่ยมิ้งโกลั้นตุ่ยตองช่องตวาบุงาซ้องเผ่ไล่บีอ๋อๆดาเบ้ แกไม่ทัวร์หรอกกังมาพี่ชิทัวร์หรอกมิมิรู้ติ่นตอมเมทีนซีซั่นไล่ลี ดาบอตะมี้เอ้ยอู้จาป่ายง่ะลิเปี่ยวหมาซวยซาบုံไหนไดนะล้องปั่นสิเด้ตะมี้เอ้ยพี่รออะไงซะอุษะบ้อหยุดช่อลิตะมี้เอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าดีอโพยเนี่ยงานนี้ปองมาไม่จาจังตีตวายตู้เยปิสิอุษะมันตะเหมียงาป่ายมาบาล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า Ho, kuya bay mala. Okay. Kuyi, tumi re, si mimi. Oh, ni kuyi tao bu gobi bu bu le chao lai ba he. Okay, mimi. Ni ba si bia, jiu tao bi ge ba bi. Oh, dan ne, do mi biu. So zan lao si. Ho, ho, ho, ho, body ni biu ya maro, aron nare bia. Okay. Jono ne biu ge za, baro lao si sim bi me lu. Oh, dah lah. Kau dah zau nai buat robi lah mak kau teh pom elu segugur dah ni. Mak kau lah ujar apa? Kau dah we kau ye, mimi biar ni si sen kau nara. Kau no kau mana? Si? Dah dah ni aye no, bu kau me tenai bia no. Kau dong. Yu? Kau jipai? Kau dah mak kau me dulu. ไอ้น้องเด็กเล็กทูลูกเจียเสือตัวละทูไล่จาบยามีแกอเมพันธ์เวทละสลันตะคู่ปีบาบีอู้จาบไข่แม่ตูรูอู้จาบไข่แม่ตูรูไอ้น้องเด็กเล็กทูลูกเจียเสือตัวละทูไล่จาบยามีแกอเมพันธ์เวทละสลันตะคู่ ที่บ้านนี่ฮ่าจีสุเวียงาบอกว่าพอมองกล้องเดียวขึ้นไหนเนี่ยมิงลี่เดียวมิผิวเธออเมียจีตาพี่รอวันนั้นเจ้าเล่นงานเนี่ยดูเลยเจ้าเชิงงานเล่นงานเนี่ยดูเลยอดีตรอก้า Aku no lalat deh cima ngap pun jual lagi tu sih. Hei ko, ha, sekarang macam apa macam apa ni? Baris senar ni dah lelu. Oh, aku ini ni kan, mesti macam apa ni deh? Oh, senar ni tu ku, jual jenuh lupa. Oh, ada aku tiba lalu sih ni. Oh, macam isu ini ada tinggi dua malah. Oh, aku ini, lupa kau ini macam ni ni ni macam suri deh ha. Keh, jual apa? Apa main ni ni? Ini, apa main tu ni? Ayuh dah tu. Kau ini nama si dia jangan buat pun banyak masuk ya no. Ah, hole macam siwi. Tiada bahasa. Jono, macam siwi buat cendera. Si? Ah, cemau, cie. Kulu tiada. Sejauh dah lumer dulu. Muda aku kan saja nak lawan dia. Tiada mau bawa macam siwi. Besok pun dia mau buat aku jumpa. Sejauh guru bawa aku kiri bawa pilih. Jadi lumer dulu. Tiada apa. Mawiro luge kan malu abi. Abi lu? Oh, aku ma inang ni awam ini dah. Hobar eh mawi. Jono masa ga, amio tu media awne pada kebu bar eh. Hari jangwa diloba, diloba. Jono ne ma piu sure kelima ye. Pipi agaro, adi dah mahu kena. Saya mikang sih. Okay, dah jono, yudah zaman ni berapa minggu? Biar apa, mahu? Okay. Mahu ini ni di kisah aku. Cuyen muda mah biro, jono yang muda ni mian je dulu. Ubek ha mah biu bulu, jono yang ini bal, hubai lah. Huli, mahu ini longan curang mahu tu. Mahu ye amui cuci dulu, tu gue yang cah boleh. Ho, ho, tinjau tu aja amui. No, no, no. Zakal leh mabio bane mahu ye. Zakal leh mabio bane. Jono mabio leh di. Oh, aku ye si itu aku li. Okay. Di mana mahu sahih ke bami? Hah? Sahup apa biru dah? Aku cuma kan lah biru. Kau mah biru. ดาสุยงาตมีรอดุขะเบ้ฮึเตมิมิกาลานาจีฮึโตมะโลโลเนจีซังชีบาดาซายองดะโลอะแท้มาเต้เรจีบาเบ้ล่ะฮึเตมิมิฮึเตฮึเตปี่รอเลลิอืมตุมาชีตะเมียผิดซีเรอตุตะมีโอซาจุ่งเนอมวยล้วยเป้ปี้ดาเรเมมิเอ้ดีต้ายสุยงตมีดีลุยโอซะมะป้องเนนอ Oh, beli dulu deh, mesti yang. Hah, mesti ada tani. Oh, temi ye. Si. Tak kedua do. Kau temi, jual lagu mian. Aman lah, siapa cium? Nyabi jual deh lo le. Eh, apa lo lo le, mimi ye? Pio sama aku mimi ye. Jual deh gong, jual sana nona deh. Tak gaji payah mian kerana mubah. Oh, si deh mimi. Di sini tu yo, kuat lagi aje le. Tung jang piang sih, tung le piang mai mana deh. Bawa ni ni, amyo amyo, biar jauh mah beri no. Kau demi. Tak bala. Pule, hey, pule. Lawan gue, aku ini bangun sejoli nenek lo suami sama o. Mimi, ho ma, ni tegau ni kau ni. Siapa? Sejoli suami nenek ni, lebih mana kita lagi beri no, hey. Mimi kali, lawi gue ye, lawi lawi. Eh dulu lima hari jauh, aku ini pengen cini ada gelah. Hobi hobi hobi. Hulai lebih uli. Mama. Muli. Hulai lebih uli. Hulai eri jowe eri jowe. Yau mada bi leh tak jadi lah, hubah bili. Weh bebe gu, jangan jadi macam korang lah. Mawi piu pianong a, jauh he pi dah lah, kotong ye. Jangan sungguh mawi piu lali, pipi alikan ni. Pun dah dah weh. Tapi meli, leh tak boleh lom esui, tu malah biasa ni de. Malah ini jangan uro kotong ti bi bi cina. Boleh. Si mana kotong ye, leh tak pi mawi piu gu tua pi. Pipi uguh raja apa no? Kau milih, mau itu bawa ber, kau mana? Kau mana? Igu tuan liat la liat bima dia makabe, jangan orang lu sahne miaubi. Lu insan ane dalam doa le biwa jadi dilim di mea u ang me ang bang neng jawab di gue. Pilih sini biwa jadi. Demi le ino ye dah jatuh bisu lo. Pilih le demi edu nong ye gue si iya dapat gue. Oh dan le mau ye ni tuan. Kamiya. Demi melayu marasi ye le semua bo gue. Masih siapa pilih? Ho anggal. Oh dan le demi pilih ima be deja gue. Oh, mahu ya, nyuriha ima be deh jenilu, cina buzah ni dekanya. Jalan lima be, hodel. Hobar ni. Yeni tu. Oh, Pipi, temiru leli, terbalau nabi, dia maaf Pipi, huma ga alu dia si ni di luli. Alu di mana dekanya, oke. Kau ni. Oh, ujaran temiru letada, ku yeni tu mama. Ngah turu apin tapi ni nama piaya dia buah bala, mami ngah mami. Jika sekolah tu, video mai mati lagi ha. Jika sekolah tu, video mai mati lagi ha. Cikiru. Sinyirya, jambari musura, lupa mamu tiada. Kepi, kepi. Nah, letelok kisah munggu kau minum. Letelok sisi aroma bala, sisi aroma. Jadi aku alam tu, video mai mati lagi ha. Jadi aku alam tu, video mai mati lagi ha. Itu kau, ngatur dasarnya tu. Jadi aku alam tu, mimpi tu nyasih. Ada biar aku bingung, kau curang jenis sana jang. จม่าเยตุยตาจีบยาเนเล่เหล่เกมีบาเรติจีพ่งมาทมิงอ่ะสุเรอ้าวตันซาอตวยอคอเนยูตาหมู่มันตะเหมียวสั่นเนปีจีบยาเสร็จกูอลันทุแกมีลุบวาเป็ดเกียบาบีอลันทุนอกจาเนนองดาริเลจม่าช่าเกบาบีจม่าบวาโกติงันซายูบีจม่าลุไม่ผิดจาบาสินะชิง ဇလန်းကိုစညွန်းဒါရိုက်တာကျော်စွာစီစဉ်တင်ဆက်တယ်ဂျေဗျာဆက်ကိုအလန်းထူဇလန်းမှာပါဝင်တယောက်ဆောင်ရတယ်ရုပ်ရှင်ဂီတအနုပညာရှင်များကရောယန်းနီကျွန်းဖြစ်ဂီတစာသမောင်ကြီးမို့ဖြူဖြူလေးဖြစ်တဲ့နုဂီဂျီသိန်းဂျီစုဝေဖြစ်တဲ့နုဂီညွန့်ရွှေဦးကြပိုင်ဖြစ်ဆွဲစုံကေတုမလေးမျိုးအောင်ဘိုးမူးလေးတန်ငယ်ဖြစ်မင်္ဂလာတော်ညင်ထွန်းရုပ်ရှင်ရဲစု สิทธิ์อองท้นเนี่ยจอมีเปียงผิดจอยินยินญาโลกกูสั่งปาวินหลุช้าหยาปีกีตสาโซมองเจมงเนี่ยกีตระตะเตอลิงาเมียกูกีตสาโซมองเจมงเตดันชิงชิมองตันตะนุอยู่ญิญญ์ชวยตะนุอยู่จิจิเต็งโลกกีตมูกีตจอตุยะ Green Apple เตหิมาผ่นเนี่ยด้วยเผ่ตีโซเป้ท้าจาบาเลยอตันโกเอวันอุสันเนี่ยอุขินอุโลกปารมี Studio มาพั้นอยู่เปปี ညီမတပြည်လုံးမူပိုင်ဖြစ်ထွန်းနှင်းမြလူပညာထုတ်လုပ်ရေးမှာမူပိုင်ထုတ်လုပ်ပြီးအမှတ်214မောင်ထော်လင်းလံရန်ကုန်မြို့အောင်းအောင်ဒေသတွင်မှတပြည်လုံးဖြန့်ချီမှာဖြစ်ပါကြောင်းချစ်တော်တာရှင်အပေါင်းတို့ရှင် ဒီနေ့မိမ့်မိုက်ပြည့်ရဲ့မေတ္တာလူဆောင်ဆောင်ဆိုတဲ့ရုပ်ပြဇလံကိုကျွန်တော်လူငယ်ဒရိုက်တာကျော်စွာဇန်ညွန့်ရေးသားချေမှုန့်တင်ဆက်လိုက်တဲ့ရင်နှင်းအမြမောက်မမရင်နှင်းအမြမောက်မမမကြာမီပြင်ဆက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာထုံးမင်းမမခိုင်ကိုတစ္စာဖောက်တယ်ဆိုတာတို့ရင်ငယ်ကအမုန်းတရားကိုမင်းဖိတ်ခေါ်လိုက်တာလေတို့အပေါ်မှာတစ္စာမင်းရဲ့နေအတွက် तू अमूमी रहेगा तू नहीं लाइक तू मामा कहिए ตุ๊ดๆนะลุงหน้าปုံปี้ได้มิงอ่ะโถกูอุ๊ติกาปิ๊ดบาไปหมดล่ะโถกูบวายอนะลุงหน้าบาปုံปี้มิลูติยอกอะตึกโถส่งแช่เปลี่ยนเซนไล่ไปงาบวะอะตึกติงงานซาลาลาจิปี้ได้มิงโง งาเจซูอะเหมียวจิตติมาดิกว่ามัมมักมัมมักอะมาเตียวกูจนเราไม่ပြောไปได้เลยเนาะมัมมักไข่เยเยสะสะจิตตะเลยปิปิขากามงดิไล่เตมัมมักไข่อะมงเตียวฤทธิ์อทวยอะเป้ฤทธิ์จูบตะยินเนี่ยอะเนี่ยขันซ้ายเนี่ยยาบอยู่มัมมักไข่ขันซ้ายเนี่ย งาจังทุ่นๆมาอสาโทไม่ยาเนี่ยสงสงหมู่ดิยานี่บ่ป่อล่ะอมันเตียหูซาเปลี่ยนนี่ผู้สุดาล่ะตู้เยลิซาป้ามาล่ะคิดๆจะประกาศกูอีมิ้นเตียเนี่ยตะเยบ่ไอ้ตะเยน่าซาดิสุยอทินล้วยโอ้ทุ่นๆเนี่ยบัวบ่ไม่ต้วยหุ่นเสียบ่ล่ะ ဒါသာလို့မောင်ကြီးမို့တို့ပြူကြည်ကြည်သိမ့်တို့ပြူညွညွရွှေတို့နဲ့အတူဒီနေ့ဒိတ်ဒိတ်ရဲ့သရုပ်ဆောင်များပါဝင်လှူရှားထားကြတဲ့ရင်နှဲ့မြမောင်မမထွေးခေထွေးဟမ်မမမမမကိုလည်းလာပြီအထွေးခေထွေးမင်း มาไก่เดี๋ยวเปล่าเลยล่ะกวยเปล่าอะโถมะมะไก่มะมะไก่โถอะโถอะโถมะมะไก่อะโถน่ะกูไล่ละเด้อหละมะมะไก่ลิมะมะไก่อะโถน่ะกูไล่ขึ้นมาวะกวยโอ้นอกปี้ดอเลยลิกูมีนี่งาอาจารย์ต้องเปียวปะลุ มะมะไข่อ้าลุติปีบาไปคลีเยฮ่าๆโหดาซูมะมะไข่อทุ่งโหมะมะไข่อทุ่งโหมะมงน่อบาวเด้กวยอ๋อวนตาไล่จ้ะมะมะไข่ฮ่าวนตาไล่จ้ะมะมะไข่เยโถวนตาไล่จ้ะมะมะไข่คลีอ๋อมะมะไข่ตาไล่ถ่ามะมะไข่มะมะไข่ฉิอะเด้ทุ่งเย อ๋อดีดันตัวมามาจามีถั่วป่าတော့แม่อาลุอาลุอาลุซ้อมอ่ะจูไม่อยากบาสิมั้ยครับเนี่ย Thank you.